Kedi başını adamın çenesi altına sokuşturup boynuna sürtündü. ''İnsanı kötü tırmıklarlar Boğa'' dedi adam, çenesindeki sakallarla kediyi okşayarak. ''Sakalım seni iyice hırpalayacak Boğa. Kadınlar sakallı erkekleri sevmezler.'' ''Ne yazık ki içki içmiyorsun boy. Onun dışında her şeyi yapıyorsun ya.'' Kedi gerçekte adını Boğa adlı tekneden alıyordu ama adam uzun zamandır bunu kısaltıp boy diyordu hayvana. İkinci mektubu hiçbir yorum yapmadan okudu. Uzanıp viskisinden bir yudum daha aldı. ''Eh, bir şey başardığımız yok nasıl olsa boy.'' dedi. ''Ben senin göğsüne yatıp mırıldanayım, sen de mektupları oku. Ne dersin buna?'' Kedi adamın çenesine sürtünmek için başını kaldırdı. Adam sakalını kedinin kulakları arasına, ensesine, omuz kemikleri arasına sürdü üçüncü mektubu açarken. ''Fırtına kopunca bizi merak ettin mi Boğa? Dalgalar Morro önünde kırıldığında bizi limanın ağzında görecektin. Ödün patlardı boy. Sörf tahtası gibi uçuyorduk dalgaların üstünde.'' Kedi adamla aynı tempoda soluk alıp vererek mutlu mutlu yatıyordu. Tombul, sevgi dolu bir kediydi. Gece aşırı avlanmaktan yorgun düşmüştü. ''Ben yokken iyi iş becerdin mi boy?'' Adam mektubu bırakmış battaniyenin altında kediyi okşuyordu. ''Çok yakaladın mı ha?'' Kedi yan yatıp tıpkı yavruyken olduğu gibi okşaması için karnını açtı adamı. Mutlu olduğu zamanlarda olduğu gibi. Adam kediyi kucakladı, göğsüne bastırdı. Kedi yan yatmış başını adamın çenesi altına sokmuştu. Adamın vücuduna yapıştı kedi. Birden döndü, pençeleri kazağa gömüldü. Mırıldanmıyordu artık. ''Kusura bakma boy, özür dilerim. Dur şu öteki mektubu da okuyayım. Yapacağımız bir şey yok. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun, değil mi?'' Kedi ağırlığını adama verip çaresiz ve mırıldanmadan yatarken adam onu yine okşadı. ''Sakin ol boy, bir çözüm yok. Bir çözüm bulursam sana söylerim.'' Üçüncü ve en uzun mektubu bitirdiğinde kocaman, siyah beyaz kedi uyuyakalmıştı. Başı adamın göğsüne eğik, Sphinx pozisyonunda uyuyordu. ''Çok memnunum,'' diye düşündü adam. ''Soyunup banyo yapmam gerekir ama sıcak su yoktur nasıl olsa. Bu gecede yatakta uyuyamayacağım herhalde. Çok hareket var. Yataktan düşerim herhalde. Burada üstümde bu canavarla uyurum artık.'' ''Boy, yan dönüp yatmak için seni kaldıracağım.'' Kedinin elleri arasında birden canlanan ölü ağırlığını kaldırdı. Kedi yine ölü bir ağırlık oluvermişti. Hayvanı yanına yatırıp kendisi de sağ dirseği üzerinde döndü. Kedi sırt üstü yatıyordu. Yerinden oynatılırken huzursuzlanmıştı ama şimdi yine adama dayanmış uyuyordu. Adam üç mektubu alıp yeniden okudu. Gazeteleri okumaktan vazgeçip uzandı. Işığı söndürdü. Yan dönüp yattı, kediyi kalçalarına dayanmış hissediyordu. İki koluyla yastığa sarılmış, başını da öteki yastığa dayamıştı. Dışarıda rüzgar bütün şiddetiyle esiyordu. Odanın döşemesi hala kaptan köprüsü gibi hareketliydi. Dönüşlerinde tam 19 saat köprüde kalmışlardı. Orada yatıp uyumaya çalıştı ama uyuyamadı. Gözleri çok yorgundu. Işığı da yakmak istemiyordu. Okumaktı. Öylece yatıp sabah olmasını bekledi. Battaniyenin altından koca odaya ölçü üzerine duvardan duvara yapılmış hasırı hissediyordu. Hasır, Pearl Harbor baskınından 6 ay önce bir yatla Samoa'dan getirilmişti. Odanın taş döşemeli yerini tümüyle örtüyordu. Ancak verandaya açılan kapının altına gelen kısmı büküldüğü için aralardan giren rüzgar yer yer kaldırıyordu hasırı. Adam rüzgarın kuzeybatıdan bir gün daha eseceğini, sonra kuzeye doğru kayacağını tahmin ediyordu. Kışları böyle eserdi rüzgar ama birkaç gün kuzeydoğuda da kalabilir, sonra da ada halkınca Brisa denilen rüzgara dönüşebilirdi. Kuzeydoğudan Gulf Stream'e doğru kasırga hızıyla estiğinde, deniz hayatında gördüğü en kabarık, en dalgalı denizlerden biri oluyordu. Böyle bir denizde hiçbir Alman denizaltısı su yüzüne çıkmaya cesaret edemezdi. Böylece en azından 4 gün karadayız diye düşündü. Ama sonra garanti görünürler. Bu son yolculuklarında denize 30 mil açılmışken bastıran fırtınayı ve Bahia Honda yerine Havana'ya sığınmaya karar verdiğinde geçirdiği çetin saatleri hatırlıyordu. Tekne epeyce zorlanmıştı. Kontrol etmesi gereken pek çok şey vardı şimdi. Bahia Honda'ya gitmek daha akıllıca olacaktı ya. Son zamanlarda pek sık gitmişlerdi oraya. Dahası denizde en fazla 10 gün kalacaklarını hesapladığı halde 12 gün kalmışlardı. Çok eksiği vardı şimdi. Bu fırtınanın da ne kadar süreceğini bilemediği için bütün güçlüklere göğüs gerip Havana'ya gitmeye karar vermişti. Sabaha yıkanacak, tıraş olacak, üstüne başına çeki düzen verip gidip deniz ataşesine raporunu verecekti. Onun kıyıda kalmasını isteyebilirdi ama bu havada hiçbir denizaltının görünmeyeceğinden emindi. Olanaksızdı bu. Hepsi bu kadar işte. Aslında hiçbir şey bu kadar basit değilse bile, eğer haklıysa her şey yolunda demekti. Kuşkusuz hiçbir şey bu kadar basit olamazdı. Döşeme sağ kalçasıyla baldırını ve sağ omzunu uyuşturduğundan sırt üstü uzanıp omuz kaslarına yaslandı. Battaniye altından dizlerini büküp topuklarıyla battaniyeyi gerdi. Böyle gerinince vücudunun yorgunluğu az da olsa geçmişti. Sol eliyle uyuklayan kediyi okşadı yine. ''Çok esaslı gevşiyorsun boy. Öyle de deliksiz uyuyorsun ki. Demek işler o kadar kötü değil.'' Şimdi boğa uyuduğuna göre öteki kedileri de dışarı çıkartıp arkadaşlık etmeyi düşündü. Ama sonra vazgeçti bundan. Boğa hem üzülür hem kıskanırdı. Kamyonetle geldiklerinde boğa kapının dışında kendilerini bekliyordu. Çok heyecanlanmıştı hayvan. Kamyonetin boşaltılması sırasında ayak altında dolaşmış durmuştu. Herkese tek tek selamlamış, kapının her açılışında içeri girip çıkmıştı. Herhalde gittikleri geceden beri dışarıda bekliyordu. Adam gitme emri aldığı an kedi anlamış olmalıydı. Emir falan bilmezdi kuşkusuz ama hazırlık belirtilerini iyi bilirdi. Evde insanların düzensiz uyuması karşısında şafakta yola çıkacaklarsa adam herkesin gece yarısı olmadan uyumuş olmalarına dikkat ederdi. Kedi de giderek huysuzlanmış ve huzursuzlanmıştı. Öyle ki arkalarından köye ve yola çıkmaması için onu eve kilitlemeyi ihmal etmemişlerdi. Bir keresinde ana yolda bir arabanın çarptığı bir kedi görmüştü. Henüz ölmüş bir kedi, tıpkı boya benziyordu. Sırtı siyah, boğazı, göğsü ve ön ayakları beyazdı. Yüzünde de siyah bir maske vardı. Çiftlikten en az 6 mil uzakta oldukları için bunun boy olamayacağını biliyordu. Ama yine de keyfi kaçmış, arabayı durdurup ölü hayvanın yanına koşmuş, hayvanı kaldırıp boy olmadığından emin olmuş, sonra başka bir arabanın altında ezilmemesi için kaldırıp yol kenarına bırakmıştı. Kedi pek parçalanmadığı için, üstelik bir ev kedisine benzediğinden, onu arayıp üzülmemeleri, bulup ne olduğunu öğrenmeleri için bırakmıştı yol kenarını. Aksi halde arabasını alıp götürür, çiftliğe gömerdi. O akşam çiftliğe dönerken kediyi bıraktığı yerde göremeyince sahibinin hayvanı bulduğunu anlamıştı. O gece koltuğunda oturmuş okurken ve boğa yanı başındayken, ölen boğa olsaydı ne yapardım bilemem diye düşünmüştü. Kedinin hareketlerinden ve umutsuzca çırpınışlarından onun da sahibi için aynı şeyleri hissettiğini anlıyordu. O çok daha güçlükle dayanıyor bunlara. Neden ama boy? Biraz boş versen çok daha rahat edersin. Ben elimden geldiğince boş veriyorum, dedi kendi kendine. Gerçekten de öyle. Ama boğa yapamıyor bunu. Denizdeyken boğayı, garip huylarını, o umutsuz ve çaresiz sevgisini düşünürdü. Onu ilk gördüğünde limana bakan kayanın üzerindeki Kohimar barının cam sehpası üzerinde kendi gölgesiyle oynadığını hatırladı. Pırıl pırıl bir Noel sabahı gitmişlerdi bara. Önceki gecenin kutlamalarından kalan birkaç sarhoş vardı daha ortalıkta. Ama lokantanın ve barın açık kapısından içeri dipdiri bir doğu rüzgarı esiyordu. Işık öylesine parlak, hava öylesine taze ve serindi ki böyle bir sabahta sarhoşların yeri olamazdı. Sarhoşlardan biri, ''Çok rüzgar esiyor, kapıyı kapat!'' demişti patrona. ''Olmaz, hava fazla serin geliyorsa git kendine başka bir sığınak bul. Biz rahat etmek için para ödüyoruz.'' demişti akşamdan kalma bir başkası. ''Hayır, siz içkinizin parasını ödüyorsunuz. Gidin kendinize rahat edeceğiniz başka bir yer bulun.'' Barın açık kapısından üstü beyaz köpüklü lacivert denize baktı. Balıkçı tekneleri yelken açmışlar, trolle avlanıyorlardı. Barda 5-6 balıkçı vardı. Dışarıdaki 2 masayı doldurmuşlardı. Bir gün önce iyi avlanmış ve iyi havayla akıntının böyle devam edeceğini umarak Noel günü karada kalmayı hesaplamış olan balıkçılardı bunlar. Adı Thomas Hudson olan adamın, onların içinde tanıdıklarından hiçbiri Noel'de bile kiliseye gitmezdi ve bilinçli olarak bu sabah hiçbiri balıkçı gibi giyinmemişti. Hiç balıkçıya benzemeyen balıkçılardı bunlar ve balıkçıların en iyileriydiler. Başları ya çıplaktı ya da eski hasır şapkalar giymişlerdi. Üzerindeki giysiler eski püsküydü. Çoğunun ayağı çıplaktı. Ama balıkçılar ilk bakışta köylülerden ayrılırlardı. Köylüler guahiro, pliseli bayram gömlekleri, geniş kenarlı şapkalar, daracık pantolon ve çizmeler giyerlerdi kasabaya indiklerinde. Hemen hemen hepsinin elinde şeker kamışı kestikleri iri palalar bulunurdu. Balıkçılarsa ellerine geçirdikleri eski püskü şeyleri giyerlerdi. Mutluydular, kendilerine güvenleri vardı. Köylüler içmedikleri zaman çekingendiler. Balıkçıları tanımanın en iyi yolu ellerine bakmaktı. Yaşlıların elleri yıpranmış ve esmerdi. Güneş lekeleri vardı üstlerinde. Avuç içleri ve parmakları oltadan kesik kesikti. Gençlerin eli daha yıpranmamıştı ama çoğunda güneş lekeleri vardı. Hepsi kesik kesikti ve en esmerleri dışında hepsinin ellerindeki ve kollarındaki tüyler güneş ve tuzdan beyazlamıştı.